ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅನುಪರೇಹಿ ಪಂಥಾಂ ಯಸ್ತೆ ಸ್ವ ಇತರೋ ದೇವಯಾನಾತ್ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೇ ಶೃಣ್ವತೇ ತೇ ಬ್ರವೀಮಿ ಮಾನಃ ಪ್ರಜಾಂ ದೀರಿಶೋ ಮೋತವೀರಾನ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ. ಹಂ ಋಗ್ವೇದ ಕೇ ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಕೇ ಮೃತ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೇ. इससे पहले इसके दार्शनिक पक्ष पर हमने विचार किया था. इस मंत्र का देवता मृत्यु अर्थात इसका विषय मृत्यु है. और जैसा हमने पीछे विस्तार से इसको देखा और संस्कृत साहित्य के दार्शनिक साहित्य के जो संदर्भ हैं उनसे हमने को स्पष्ट करने की और पुष्ट करने की कोशिश की. तो ये जो प्रसंग है ये जितना नया उतना पुराना है और जितना पुराना है उतना नया है. आदिकाल से इसके बारे में हम देखते आए हैं, विचार करते आए हैं और आगे भी हम विचार करते रहेंगे. जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है, प्राणी आया है, जिसका जन्म से सामना हुआ है उसका मृत्यु से भी सामना होगा. इसमें मुख्य जो बात है यह है कि जन्म तो मेरी इच्छा से नहीं हुआ और मेरी इच्छा मरने की भी नहीं है. लेकिन जन्म के समय के कष्ट या सुविधा या उस प्रसन्नता का मुझे उतना अनुभव नहीं होता, किंतु मृत्यु के संभावना और उसका जो दुख है उसका अनुभव मुझे बहुत होता है और इसलिए उसको सबसे बड़े दुखों में गिना जाता है. इसलिए मनुष्य उससे भयभीत होता है. दुख की कल्पना से ही उसे भय लगता है. इस भय का निराकरण कैसे हो? इस भय का निराकरण केवल ज्ञान से हो सकता है, क्योंकि जितना संसार में भय है वो भय अज्ञान का परिणाम है. जहाँ जहाँ हमारा अज्ञान है, जिस जिस विषय में हमारा अज्ञान है, जितना जितना अज्ञान है वह मनुष्य उतना उतना भयभीत है. इसलिए मृत्यु से भी उसको इसलिए भय लगता है कि वो मृत्यु के यथार्थ को स्वीकार नहीं कर पाता, जान नहीं पाता, सत्य नहीं मान पाता. इस संदर्भ को समझाने का एक यत्न श्री कृष्ण के द्वारा किया गया है जो गीता में उपलब्ध है. वहां अर्जुन यही कहता है, ये मेरे अपने लोग हैं, मैं इनसे प्रेम करता हूं, इनको मैं चाहता हूं, इनको मैं कैसे मार सकता. वहां श्री कृष्ण ने उसको समझाने का जो यत्न किया है उसमें दो पक्ष रखे. एक तो हमें इन्हें मारना क्यों है, हम अकस्मात यूं ही किसी को नहीं मार रहे हैं। संसार में जो अन्याय करता है वो स्वयं मारने में तुला हुआ है, तो बचने वाला जब उसे मारता है तो मारने के विचार से नहीं मारता, उसको अन्याय से बचाने और बचने के विषय में मारता है, ये उसकी विवशता है। यदि कोई व्यक्ति अपराध से उपरत नहीं होता है, अपराध से दूर नहीं होता है, तो उसके अपराध से हटाने का प्रकार क्या है? कोई एक दो व्यक्ति होते हैं तो आप उसे उस स्थान से दूर कर देते हैं, आप स्थान से दूर नहीं कर सकते, कारागार के बंधन में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं, आपको लगता है सुधरने की संभावना है तो दंड देकर छोड़ देते हैं, और फिर भी लगता है कि ये अपराध भयंकर है और फिर करेगा तो आप उसे मृत्यु दंड दे देते हैं। उसका उद्देश्य यही होता है कि उसके अपराध से दूसरों को आप बचा सकें और उसको स्वयं भी बचा सकें। इसलिए इस प्रसंग की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद ने एक बड़ा रोचक प्रकरण उठाया है सत्यप्रकाश के सातवें समुल्लास में। वहां कहा गया है कि परमेश्वर न्यायकारी है या दयालु है, क्योंकि दोनों विरोधी प्रतीत होते हैं। तो उन्होंने समझाया है कि ये दोनों शब्द आप किस बात पर बल देना चाहते हैं उसके लिए दो हैं। परिणाम की दृष्टि से उतने दूर नहीं हैं जितने दूर हम समझते हैं, या विरोधी नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये विरोधी हैं, जो न्याय करता है वो दया नहीं कर सकता, जो दया करता है वो न्याय नहीं करता। ये शब्द सापेक्ष है। जब हमारे मन में न्याय का भाव रहता है तो अपराधी के अपराध पर दृष्टि रहती है, और उस अपराध का हम मूल्यांकन करते हैं और उस अपराध के अनुसार उसके दंड का विधान करते हैं। जब हम दया की बात करते हैं तो हमारे मन में अपराध न हो करके अपराधी मन में रहता है, हम उसकी हानि नहीं करना चाहते। या इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, जब न्याय की बात करते हैं तो जो पीड़ित है वो मन में रहता है, और जब दया की बात करते हैं जो पीड़ा देने वाला है वो मन में रहता है। न्याय के समय आपकी सहानुभूति पीड़ित के साथ होती है, और दया के समय जो सहानुभूति है वो पीड़ा देने वाले के साथ होती है। लेकिन यदि आप प्रयोजन देखें तो दोनों शब्द दोनों के लिए उपयोग में आते हैं। जब आप दया करते हैं तो पीड़ित पर तो दया करते ही हैं, लेकिन अपराधी को अपराध से बचाकर भी दया करते हैं। जब आप दंड की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो उस समय अपराधी को सुरक्षित करने करके उसको अपराध से छुड़ाते हैं, और अपराधी को उससे दूर हटा करके पीड़ित को बचाते हैं। हमारे दोनों ही कार्यों से प्रयोजन से एक ही सिद्ध होता है। इस दृष्टि से इनमें आपस में विरोध नहीं है। तो इसलिए जब हम किसी को मृत्यु दंड देने की बात करते हैं तो हमारा मृत्यु दंड देने का अभिप्राय उसको अपराध से दूर करना या उसके अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को बचाना। तो वो श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि तुम युद्ध के द्वारा ये समझते हो कि यदि वो मर जाएंगे तो ये युद्ध उचित और अनुचित के आधार पर हो रहा है, ये मेरे और तेरे के आधार पर नहीं हो रहा है। हम जो पक्षपात का भाव रख रहे हैं उसमें औचित्य नहीं है। औचित्य के आधार पर जब हम बात करेंगे तो फिर हम ये नहीं देखेंगे ये कौन है। उस समय हम केवल इतना देखेंगे कि इसने क्या किया है और उसके अनुसार इससे छुटकारा पाने का, पीड़ित लोगों को इससे बचाने का क्या तरीका है। जब हम ये देखते हैं कि मेरा संबंध इससे क्या है, मेरी निकटता क्या है, तब फिर हम न्याय नहीं कर सकते। और श्री कृष्ण इन दोनों ही प्रश्नों को सामने रखकर बात कर रहे हैं। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि इनको जो दंड दिया जा रहा है, यहां युद्ध करने के लिए हम खड़े हैं, उसका प्रयोजन इन्होंने जो अन्याय किया है, इनका जो अनुचित कार्य है, उसको इनसे अलग करना, अपने को उनसे बचाना, इसलिए हमें इनको दंड देना अनिवार्य है। दूसरा जो प्रश्न बनता है कि हम जो दंड दे रहे हैं इससे क्या होगा, तो वो कहते हैं जो हम दंड दे रहे हैं इनके दंड शरीर को मिल रहा है और जो जीवात्मा है, प्राण है, वो हमारे दंड का पात्र नहीं बनते हैं, क्योंकि आजीवात्मा तो सदा रहने वाला है, मृत्यु तो मात्र एक उसकी परिस्थिति है। और इसको उन्होंने समझाते हुए पहले तो एक दार्शनिक सूत्र समझाया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिनी। वो ये कहते हैं कि संसार में किसी भी रूप में जब किसी की सत्ता है, अस्तित्व है, जिस वस्तु का होना पाया जाता है, तो वो सत्ता के स्वरूप तो बदल सकते हैं, परिस्थितियां तो बदल सकती हैं, किंतु अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। अस्तित्व बना ही रहता है। जब अस्तित्व बना ही रहता है, यदि सारी वस्तु एक है तो एक रूप में बना रहेगा, लेकिन प्रारंभ में उनकी सत्ता अलग अलग है तो उनको निश्चित रूप से अलग अलग ही रहना होगा। यहीं पर आकर सारा विचारों का मेल इस तरह का होता है कि लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये सब कुछ मिलकर एक है या ये सब कुछ मिलकर अलग अलग है, क्योंकि नियम क्या है। नियम यह है कि भिन्नता जो है वो परिस्थिति के कारण हो सकती है, लेकिन दो विरोधी वस्तु होना उनके गुणों पर निर्भर करता है, उसकी मौलिकता पर निर्भर करता है। जो चेतना है जीवन है ये और जो जड़ वस्तुएं हैं, कहीं पर जाकर ये एक हो सकती हैं क्या? कोई ऐसा हो सकता है कि जड़ चेतन बन जाए, चेतन जड़ बन जाए? हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम प्राणियों को देखते हैं, मनुष्यों के रूप में देखते हैं, तब हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये शरीर जड़ होने पर भी चेतन की तरह व्यवहार कर रहा है। इसलिए हो सकता है कि कहीं दोनों एक हों, लेकिन ये बात हमारी निरर्थक हो जाती है जब मनुष्य की मृत्यु होती है, प्राणी की मृत्यु होती है। जब प्राणी की मृत्यु होती है तो शरीर तो पूरा का पूरा रहता है, लेकिन इसकी चेतना चली जाती है, तब पता लगता है कि ये दोनों कहीं भी मिले हुए नहीं है। दोनों की सत्ता प्रारंभ से अलग अलग है। इसलिए सत्ता बीच में तो बन नहीं सकती, यदि है शुरू से है तो अंत तक रहेगी। तो यदि वो सत्ता दो हैं तो प्रारंभ से ही दो होंगे और अंत में भी दो होंगे। जो लोग एक से दो को मानते हैं वो चेतन को पहले मानते हैं, और जो लोग चेतन को नहीं मानते हैं वो जड़ को ही अकेले को मान लेते हैं। तो मूल समस्या क्या है कि यदि केवल जड़ की सत्ता स्वीकार करें तो चेतन उसमें से कैसे उत्पन्न हो, कैसे प्रकट हो और क्यों नष्ट हो? और उसी तरह से यदि चेतन है तो चेतन अपने को जड़ में कैसे बदल दे? हमारे सामने दो समस्याएं खड़ी हो जाती। वह समस्या ये आती है कि यदि चेतन है तो वो सदा ही उसमें चेतनता का भाव रहेगा, तो एक प्रकृति सदा चेतनता का भाव लिए रहेगी, उसमें जड़ का भाव कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो उसका मौलिक स्वरूप है। ऐसी परिस्थिति में दो परेशानियां पैदा होती हैं, दो विकटताएं आती हैं। एक तो ये आती है कि ये प्रकृति में चेतनता आ जाए, और जैसे प्रकृति स्थूल बनी है सूक्ष्म से, तो वैसे ही चेतन भी सूक्ष्म से स्थूल बन जाए, वो स्वरूप वाला हो जाए, साकार हो जाए। किंतु चेतन साकार नहीं हो पाता और प्रकृति चेतन नहीं हो पाती, तो ये दो परिस्थितियां हमको ये बता रही हैं कि यहां सत्ता केवल जड़ या केवल चेतन नहीं है। तो यहां सत्ता हम दोनों रूपों में देख रहे हैं, और इसलिए प्रारंभ से अंत तक इसके दो ही रूप हमें दिखाई देते हैं। इससे बात को समझना बहुत आसान होता है। हो शांति शांतिरेव शांति शामा।